غصب کرے مالون دخل کو ناگستی پدغ شہادت کرے مر سے مردار سے ندا ادا سے ہاتھ دے سرے بوڑھارے سمان دے عمل نشی کو لے نو خان طلبگار کے نشترے خلق کے نقل حقوں گاڑی لو ضروری تم تو آپ ادس رب اللہ کی سنیش تب ہوگی نو دے بہنے کو جانم تب جینو دغ سے وضاحت کے اللہ تا اس کا دم مثال دل پارا کی فکر نہ بکی کار والے تو تالیات کی مثال نہ تمثیلات مثال دا فکر دا پاری غور بکے جان بک کو ہے کہ اسی لیے سمجھ نہ بلے یا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم مغیرو قرآن شرط نے پیش کر مخ کی شرائط بیان کر سلور داؤ پنجم شرطیں پر تحقیق کی پورا طیبات و خبیث طیب و خبیث قرآن کی دلیل تقابل راضی خبیث سرے دا مادہ تو خبر قرآن کی سفارش کر تو ذکر نہ اور قرآن کی دے سے راضی نہ پو معنی سر راضی خبر خیبے سے ندائے پر مقابل کی طیبم پاغو مانو باندھی مختلف معنی دے دے شار اسم کے تم وے لکھی کل ردی سسٹم ہوئی کل مناسب سڑی تو کل خبیث حرام تو کل خبیث مشرک تو کل غونا بوٹے کی تریخی سجڑتن خبیث دن کل خبیث کل گناہوں تو مار کی سوئے بیم درے پر مقابل کی کر دے دے کے تو خبیث مانس ادا ردی اگر سویب مانس ادا کرا ددا مان ایمان والو خرچ کرائے دا کرا ہاگنا چی تاسو گٹلی پر تجارت اور داغنا چی منگ رستری تاسو لگے دزم کے نام دوسی گئی جو سڑی دا مدن عام جو ذریع کر یا سڑے کسب کی پر تجارت اور ملازمت کسب کی ملازمت ان داخل یا تجارت کی یا نوکری کی یا زمینداری کی وہی دے کی ددی نہ خرچ کہو گا نا وہ کر کر سے وہ خرچ گیا تھا ادے نہ دیا استمبات ہو جب تجارتی معلوموں کی دزم کے بادشاہوں کے اوسر زکات سکن ولا تیمم الخبیث منہ تنفقون قسم کرے جو ردی ردی ددر مال نہ کے خرچ کا ہے ردی ردی پر سے مکل کر بکے الخبیث دلدار ردی گر راقت سے ولے ہوئے قص یو خدا نے کہنا مال لے دانی ری گلی ری گڑھ جی کہنا سپ کی ردیمشتا سپ کی کرامشتا دغ سے لپے ڈکواؤ بس ورکوانوں کو جائز دی لیکن تک دا چل گئے کہ شوروں سے سی ردی ردی دانے پر کرا لے امر گر پہ دا ردی ردی پر کرا والے الگدا پھر آٹو لے گئے تو کہتے دا زکات کے اور کم ادا خیرات کے اور کم اولا تیمم الخبیث من تنفقون دا قسم کو ردی سے تو دا ولستم بیاخذی اصل تعریف ردی کا اشارہ تھا ہاتھ دارے چناخ لہتا سو دے در حق پل کے مگر اللہ جسر کی پٹ کہہ رہا ہے پاگستلوں ردی دے تو پخ پلا تا بچا مانے حقی نو تین نالے الے بیخ لے چستر کے پٹے گی چشم پوچھی گئے دے تو ردی ہوئی پاؤ سڑی بانے ہو من دانے قرض دی اگر تال ردی ردی اگر پگو پگو والی اگر درکئی تے آخرے نہ دیکھو نہ نظام نے چنے اخلی نہ خدا لے بولے اور کہہ رہا اسے کوٹا پیسے اکثر تو اس خاط کے ہوتے ہی خان لے دے نوٹو نا کوٹا کوٹا پیسے نہ خود ہی چور گدی رہے اور خدیا جی مثاب نے کوئی اثر نہ کوٹا کوٹا چیز اور کہ کتا پچا بانے حقی نہ تبے والے نہ دیتے ردی ہوئی تھا ہاں دا یو استثناء پکی کڑے رتے خوالا راکھ لے چستر کے پٹے کے والے دو جد حاجتنا الا ان تغمضوا فی ایمان للحاجتیم تا پہ اس ریبان قرض دے اگر اتوئی جی بس داش لے دل نوٹ دا سر لے کاخ لے واخ لے کنی ما سر نوٹ سر درک نشتا سو اے گزارا کو منو سو کم تانا بس اکسو آئے زداب والم محتاج امزو تا کوئی چشم پوچھی کرے نو دا عجب دو جنہ کرے نو سوال لا گئے نو خدای رہی ہوں سر چشم پوچھو کی کرے جواب دار والم ان اللہ غنی اللہ تعالیٰ کو دیا جب رہے اگا کو محتاج نے چداتی چشم پوچھی کہیں غنی ذات سے لیکن سرف سر حمید ام نے بڑے سائل شیر گرے تو دنیا مالدار چی کا نا اکثر آ گئی چخل کی بد ہوئی اب یہ سڑے چرچا پرواہ نکا چی کا نا نو خل کی بد ہوئی اور اللہ دا سے ذات تے چی بے حاجت رہے بے پرواہ رہے اور سرد دینا حمید ان سائل شیم نے نا حمد کی بدو نا بگشتا کا دائے نو پس امور سے تک ذکر کی منگو ایلی شفت خبری اول مسئلہ دے انفاق سرا منا دو سو سو تو شیطان دا مسئلے چوی ما تا تو کرے کل شیطانان را پاسی و دینے دے منا کئی شیطان انسی و جنی ہو سو سی اچھے اور انسی برتا ہوئی مڑا دمرم پہ چند اور کر بجاد کے اور دمرا گور زان تباہ کے غریب بشی دا سکے مار کو پکار راجی نو یا شیطان اللہ ہی شیطان یا دو کمن فکران ددواد اللہ سلیل تخویف دے یو خویف حکم مراد شیطان یری تاسو ناراض فقر تنگ دستینا نو کم نرکی تاسو سب بخی رہے ہیں دل تفہشا سرے پاس مانا مکمون کرے وان کل خسرت قبیصت قبیحت ہو فاش لیکن دل کا مراد سے بخل دے اگر تاتے بخیلی کا مور کو مرا گرندہ دو یہ دکھلک ہوتا اللہ تعالی کروا دے کہ دا بخشش بل طرف نہ آؤ تو زیادتی در کو لو اللہ یہ تو زماں پر دین خر چکا زماں پر کتاب خر چکا زبخ ہوتا تو گناہ معاف کم بل فضلا زیادتی بدل در کو مال بڑی ڈیری گی اللہ خفا وسے فضل والد عالم نے کہا تو عجیب خبر اچھا یو طرف نہ ضرورت راضی کہ مور کوا بل طرف نہ ضرورت راضی کہ کوا یو تو سدا بل الہام دے حدیث کی راضی مان ان کو میرا حد ان لاؤ کدو کے لئے بہو کریوں من الجنوں کریوں من الملک پار قریبا نے دو کرین مقرر دی یو شیطان دے اگو تو سوسے جی یو ملک دے اگو تو الہام کی دخیر اس دے دو کی فرق گران کار دے فرق بسنگ کہہ پکی چدا و سوسلو کرا الہام دے بائے سوئی اس لکے میں دارا لنا اور دا ماتا الہام شجی و سوسا و سوسی تا الہام الہام را توش صرف بابا شکرانہ وارکا دیتا الہام ہوئی اب کلے وہ سوسرا تک ایسے ہی چیز واحدین الوزی پاور کون دے تو سوچتا ہوئی دے کم وقت فرق نہ پیجن دے کے فرق پہ جنگل دادا اللہ فضل داسی دے تو حکمت ہوئی اور تل حکمت میں حکمت مانے ما اصول کہہ دیتا ذکر کرے ڈیرے تفصیلی دلتا ماغا مفسرین لکھ لی وہ دربت مانے دار دربت ورکی اللہ تعالیٰ پویا دا حق باطل تمیز آچا لچو واری پویا دا وسوسے او دا الہام سدا وسوسہ دا او دا الہام دے دیتا حکمت وہی خاص دا پویا اللہ چالو ورکی اب چالے نور کے دے پویا تفاہم قرآن ہوئی کن دقا سڑے اصل کے پا قرآن پویا دے کہ پا قرآن پویا گی نو وسوسے الہام پہ گی نہیں کن سلیے نہ سو چور کے سواگت دغ سے پویام چدا حق باطل مینس کی تمیز کئی نہ سوتے دھام پر مینس کی تمیز کئی نی یقیناً ور کرے شد تیر خیر خیر والے کرے دد جولے تیر خیر آ رہے دخدے پہ کتاب تو پوئے شو دا حق باطل تمیز کو لیش وما ذکر اللہ با سواندار بائے فری لے رہا ہوں اور کرے شیر آپ دھیان نہ پوئی گی کن نصیحت نالی مگر آغاز خاوند عقل خالص ددی سر خالص عقل ہم پکار دے خالص آگے تو دا مقابلے دا وہم اور دا شک ددی نہ خالی نہ دے تلب ہوئی دوما خبر اس طرح تقسیم دا منفقات کو پچھے خرچ کے انوسنگ کہیں طاقہ خدا کا معین کہ ہو کہ غیر معین کہ آج خرچ تو ہے تاسو سے خرچہ دے تعین یا منخت کو ہے سب منختہ تعین یقیناً اللہ کی خبر دے نفقہ نظر کرا فرق سے کہ تعین کہ ہو کہ بے تعین اور کہتا ہو مرا اللہ پہ عالم دے پوہرے وہ یہ خبر ہو رہا وما للظالمین من انصار نظر سے ارکل ذکر کرنا پر یہ نظر کے بعض خلق ظلم کی شکرانہ اور کئی منخ طور کی دا غیر بنو مانے غیر اللہ بنو کل نظر کئی دا خدا بنو مانے دیا پورا کئی نا اللہ یہ نشتہ داس ظالمان لگا رہے سوکمن ددگار کے مانے بے بچ کی داسی کاروں نے کی درم خبر طریقت اللہ دان سنگے اور کہا اور کہ صدقات مخضدہ اور کارا اور کولم اور کپٹے اور کوائیں اور کوائیں فقیران و تن دا ڈیرا بہتر دان کخارا اور کہ کپٹ اور کے استاف ہو کارا اور کولم جائز دی کل چیری آپ کے نہیں پٹ اور کول ڈیر بہتر دی دے کے وہ لفظی سوالو چرے صدقات نہ مراد فرض جی کا نفل دی کہ فرض زکات جی کا نہ فرض ناغا ہو بس صرف ہو کراول اور کہہ کر مادار لہنو کی نبیا پرے کی دگے کون سا مطلب چکو کراول اور کہنو دیر خیر دین سمانا کا مالدار لے اور کہنو جیسے جو پہ اعتراض راج زکات کپٹ اور کیا کارا اور کیا دوارا جائز بل پیدا ہے پھر آج دیکھ زکات کے کارا اور کون کو رہے حدت تک ہوئی چپٹ اور کیا نہ کو رہے دوے پھر آج نہیں پائیں کہ صدقات نمرا تو نسلی علی دا چکا کہ نسلی صدقات سرے آئے چپٹ اور کہ فقرا طور کیا نو دیر خیر دے پکے لیکن دا مقام خود نفلی صدقات نہ رہے گا قرآن کو نفلیات کے بعد نہیں کہی جائے گا جواب دارے چرے کہ صدقات عام کے رکھ فرائض اور نفلی ٹولت شامل اداف و خیر ان کی خیر دیتا نہیں چې فقیر لیور کولم د فرض جایز دي ابد نور دلال او پوجوان منشي او پټ ور کول بد د پاو خېډل بهتري چې کله مقام د ریایي ریا زین مار کو اخکار پټ ور کړه بل دایا و کفران کو من سیاتکم معاف کی اللہ تعالیٰ اس کا گناہوں نستاسو من ذکر پہ عبادات کو بعض گناہوں نے معاف کی گیا من ہر گناہ پہ عبادت نہ معاف کی گئی بعض معاف کی گئی فغیر کی عورت ہوئی حقوق اللہ کی عورت ہوئی اللہ تعالیٰ پامل خبردار ہے بلا مر بلا خبر یو قدر تسلی بعد البیان واسط تسلی بعد البیان نہ مقصد اگر آلے دیر کر دیو سڑے ہوئی ماں دی سڑی تا مسئلہ بیان کرا ور سرد مسئلے سر سر ہے اغبا نے خرچم کولا اگا نہ منی ہوتے پر خرچہ پر سے کپا ہی گیا دا شیشو صاحب وقت کے مفسرین دا سلی کی اس ہم کل خرچ کہے پر سڑی باندھ دیر پارے چرے ہدایت عمومی مسئلہ ہوتا بیان ہے اگر بدقسمت ہے خرچ پیش ہو مسئلہ نہ ہوئی نہ افسوس اور پسی اکو نہ افسوس کرے اکو زمین سے بیماری ہوا خوش ہو گئے سبا چیلر شکنزل کئی کئی لے سالے کا ہو داؤں نشت صاف ذمہ بانے بدیلا دیپ لارے راہل کل اگر ہدایت کے تو نبی نے نفیرے کرتے ہدایت تو توفیق سے ہوتے ہی سال نشت صاف ذمہ بانے پلار راہل کل دری لیکن اللہ پلارے بانے راولی چالے چوگاڑی اور سچ خرچ کرے تاسو پدی ہدایت کے سمال نستاسو فیدے لڑ رہے ہیں تاکہ پرے بیان کے تو پیسے خرچ کری دی نو کار خورے ہو شکا عام مسئلہ یہ سڑے دعوت لزی تبلیغ لزی پلے پیسے خرچ کرے خلق کو تے مسئلہ ہو کرے چاہو نہ من اللہ نہ دے وہ شیر خواسی میں پیسے خرچ کرے اچھے نہیں بھی خرچ لے سالے کا خدا ہوں اگر کارتا پہ اختیار کے نہیں مال تیرے خرچ کے نستا کار خورے ہو شکا پیدا ہو شکا لڑ سے قرآن بیان کا دعوت کا خیر پیسے پر خرچ کا کچاؤ مند لفا دیا کبھی نہ مند انستا کار ہو سکا دے تو تسلی تسلی تو نہ مقصد دے ہاں خرچ کہنو الہ بلے انفسی کمی چی شرطی پکے مکیر بلے انفسی کم اس بھی اسے فیدہ بستا نفستا نہیں الہ بلے چی خرچ نکوئے مگر درزاد وجہ دا اللہ دا پارا ہوں اللہ بستا فیدی چیتا خدای رضا پا کی طلب کہیں اور آسے چیتا سو خرچ کہیں من خیر ان چی سنگا مال لے سمرہ دے خیر مال تو ہوئی پورا ودر کی دائے جرہ پتا سبا سے کمین کی اول کوئی مال خیر خرچ کہیں اس تا فیدہ دا بیاوی اللہ دے فیدہ رے چیتا خدای رضا پا کی مقصدی بے فیدے جملے نشتا پاکی امک کے پارا وجہ ذکر کرا سوال داغے مال خرچ کو جمع فائدہ رکھو لگ برا کی کہ پورا برا کی کہ زیاد برا کی سنگ برا کی وہ اس سے خرچ کہ مال نو پورا بدر کو لیشی کمے بن کی ہر جملے جدا جدا خزر مال مصرف سوکھ دیں دان فقید جہاد کے بعد سے کہنا دا جہاد دا خرچ ان پہ چاوانی ان کو مصرف سوکھ دیں للفقراء الذين اسروا في سبيل الله هذه النفقات دا نفقات کرے دپارا دا محتاجان یو شب کو احتیاج دے گا فقری فقر غریبی دبی مالدار کھڑے چنم میں اور کو الگ ارے زان لب کئی کر اخبل خرچ اس کو فقیران ڈیر شیری دے بازاروں کی گردی ڈاکم یا فقیر لبے اور کہ اللہ جینا سروفی سبیل اللہ آئے چاہیے بند کری شیری دا اللہ دین نہ پارا خدا دین نہ پارا دین دے کی دوارا خبر دی للعلم وللجهاد اصحاب صفا دا کیوں کندار اصحاب صفا صفات کی پاسل کے خان فام کہہ رہے چناس کی نو علم کئی علم دا قرآن و سنت کئی اد جہاد موقع چراشی نو بیا جہاد لذیذ دیر پارا پابندی کن اور سرو فی سبیل اللہ دانے سے دلتا اچرا گلے ان میں داخل کرا اور بال چکر ہوئی دیکھو سرو نے دل مور کو اور سرو چیری کوئی سار کی داخلی دروازہ اور بسے بند کرتا اور سرو والے کی گل دے بار گل درین صفت دارے لا یستطیعون ضربا فی الارض دا سے پابند لے کہ طاقت نہ لری دا سفر کولو دا تجارت دا پارا مزدور ہے دا پارا پزما کر کے دانا نے چل دا سبق شورو دے دیوی اور گزے اور وزو مزدوری پکی کوم چھ کہنو کہو کنا خدان لنا فقا پیدا کہو بیاو زمان دیرے پتا مانے اکلا پکی راتی مو مزدور ہے لتخ لا یستطیعون ضربا فی الارض نا نا جدا چھوٹی ہوتا نا ملائی لا یستطیعون ضربا فی الارض وس نرسی وس والے دانا کے گوڑ چل لے وس دکا نرسی چرے پابند علم کنا اور پابند رے جہاد سبق نہ قضا کر نیاس سب ام الجاہل اغنیا من التعفف اور فقیرم لے پابندم لے سگٹم نشی کو لے مزدوریم نشی کو لے لیکن بری باوجود التعفف ذریعے باوجود دے گورا کتے تا راش ختم کا روڑے پر کے اخری نا داخل نکو مالا حلے گئی خات للر شان ادا دیرہ کے کینا نیدی صاحب برتا سیل نا نا داخل نکو وہ نکائی صاحب والا نا نا اخلم نا خبر خلق مانا دا مالدار دیا دا امریکی نے صاحب راج یا سب ام جاہل و اغنیاء من التعفف گمان کئی بدیدہ نا خبر خلق مالداران ددے ہو جنشان دا حرام نہ بچ گئی جاہل دے کے دینا خبر تو چونکہ رمیند نہ خبر نہ ناگوئی گردا ہے پردے مالوں کو ادا امریکی نے وہ تماز را گئے اگر غریب دان دا حرام نہ بچ گئی نو دی پر حمل پہ سیدھا مالدار ہے جاہل خلق کو نہ پی جنی ہو تو پی جنے مر گریا تعریفوں بھی سیما تو پیجنی دی درا ددی پر نقوبان نے ددی نقد توحید دری پر مخ کی پرتی آ سیما ہوں سوجو ہے میں نہ سر سوجو نقد غریب ہے ددی سرے کہ کل دن نے تو خبر ہے معاہد تعریف تو نواب دے دن جد کی اس طرح کی نہیں گیا کرڑی پر کنارے ہوئی ہیں ورنہ کوئی پی جن کر لا یسلون الناس الحافا نواری دے دخل کنا نواری دخل کنا بے ضرورتا دان در کار دے بے ضرورت سوال انہوں نے کہی دے الحاف کے اگر اشکال پر خلق راتا کہ الحاف ہوئے لکی مبالغے تا نو سوال نہ کہی پر مبالغے نو سمان لگ لگ سوال کہی امک کے تعفف تعفف خدے دو چیز نے کہی وہ گور حدیث کی راغلی بخاری کے حدیث سے ان المسکین الذی تعفف لا یسلون الناس الحافا اب اصل کی مسکین نے چزانے بچ کرے رہے سوال بالکل نہ کہی مشکات کے حدیث کی راضی من کان لہو اوقیتن فقط طال الحافن دا چار سرے کی اوقیہ پیسے اس کرے سلویخ درہم اور تو اوقیہ سلویخ درہم شرعی رائے نے تقریباً لس تولے تین جوڑی گی خدا دار چل جدا جدا مقام یہ اس کڑی سرے تو گزارے پیسے اس کرے دے مطلب سے آگا سرش کرے لس تولے تین اور سرش کرے اوقیہ بلوایت کرا دی پنزو سو سرش کرے دے سوال کی نو دیتا الحاف ہوئی درد الحاف ہوئی مطلب سر اور بے ضرورت اغوائی الحاف میں لکھی سوال بلا ضرورت بے عجت دی سوال نہ کی دخل کو نہ بے عجتا کل جو کیاو سر نشتہ خمسون نشترے غنائے نشترے ضرورت اشترے نکو غواری ندا خیر دے صرف حسب ضرورت سوال جائز دے ندا سے فقراء لپے ورکوائے نفقات پدی خرچ کوا طالبان دیو بیا مجاہدین دی نصف سے خرچ کوئے تاسو مال پدا سے کتانوان یقیناً اللہ رے پائے پویا جزاب اور کہیں دیر ملنگانو لے ورکی ملنگ راغلی اوکھرے لے اور کم دا پیر بابا ملنگ حضرت آگا پابندے ہوئی کڑے اور تاچو لے دغ فقرا الذین سرو کے نہیں داخل دغ فقرا گئی تو خدای فقیر آئیں ادار بابا فقیر دے پرے جاگول اور کہیں گا فقر قرآن پاک کی دیادلت کرت ذکر درا مادہ کل فقر راجی بمانے الاحتیاج الی اللہ پری مانبانے طول مخلوق فقرا جی طول خلق فقرا جی دائیو زیب قرآن کی ذکر لیں سورہ فاتر کی راجی پنجل سیاد کی یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ اے خلق و تاسو طول محتاج اللہ تا طول فقیران دویم ظلم ذکر سے سورہ محمد التدیر سے آت کے واللہ الغنی وانتم الفقراء اللہ غنی دے تاسو طول محتاج اغتا دابدو زینبی قرآن کے دیکھ طول مخلوق تے فقرائی کا بزرگانی کا نوابانی کا خانانی طول غریبانی فقرا نے محتاج اللہ عددین علاوہ چکم یول زین دی نہ فقر معروفہ مراد دے اللہ جینا انفوق نام والم داش پگم خبر اوقات الانفاق دا خرچ کے خیرات چکے دل سوخ مقرر کرے دیو لشپا مقرر کرے دا ماخامے اور تولے ہوئی ماخام کی کئی کر ملا اور تیری جو ماخام کی کوا اولے کو پتیارے کے غلاق کیے دوائم دارے دروازے بڑے سے کار مارے دلی نے ماخام کو خام خکور کرا جی یہ محروم نہیں چیز ارے کشتے پورے سم اقتصاد دروازے خرچم کوائے گا تعمیم نے قرآن آ کسان کے خرچ کی مال نہ پل کدشتی ہو قدر والی کپٹی کختارئی ددیا جردا نہ فقات ددی رے بنی ضرب ددی نہ بھئی چیارا پلی نہ بھئی غمجن اللہ جی نے آپ نہ ریبا دریم باب دے زینا گرد مقام کی زجر تخویف پر بابا نے پیش کی داولی دے تو تقابل تضاد ہوئی وہ سب پورے کو فرمائل ہر چکے رکھ دے پلار ہر چکے رہ اللہ پلار وہ سوئی ددے نے اور شے مانے دے داغے نظام ساتے اقصد ربا سود خور سڑے چی کا نا ربا والے سڑے ہر کو درکنار رکھ دے بناما اور کول دے کے چال قرض ورکینوں تین زیادہ لی دو روپے والا کمالا بدرے رکھے ددنا خود انفاق بھی سبھی لاڑو امید نہیں شکے رہے گا اور ربا بالکل مخالف دد انفاق ذکا اس ددینا نہیں کہی ددینا منع کہی اللہ جی نے آخلو نہ ربا عقل دے رکھ دیتے نہیں چوکری ہے جو سڑے دے وہ خرم نہ عقل دے کے اخت ہوئی اخ لیے خوری گنے ہوئی اور ربا میں مال علاوہ ربا آ کسان کے اخلی مالونا پر طریقہ د سود باندھنے مال اخلی پتر قدر بان زیادت بلاول فی العقود تفصیلات اس حدیث کے اس فقہ کی راغلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائل خرج منا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یبین لنا ابواب الربا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابواب ربا تفصیلا نہیں بیان کری سمانا منگل اجتہاد دب کے موقع اخیرا بے مطلب اور تمہار پتی شکایت نہ کی دینی منگلے پاتے دے حدیث سمانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑ دین رات نمگڑے پر خود مانا ہو نا اصول کی دا حدیث وہ کہنا بے حدیث دا مانا کہ شکر دے شکر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگتا دا اجتہاد موقع پر خیرا اشتیاد بائے انہیں مت دے گا تو بال لچونا بال اشیا ذکر کری نور مشتحدین اشتہاد کرے پائے گی کا داخل لا یقومون الا کما یقوم الذین یتخبطوا الشیطان داخلات تخویف اخروی لا یقومون منا من القبور یوم القیامہ نہ ب پاسی کی د قبر د قیامت پر مگر پشان د پاسی دلو دو درے دلو دا بچا چکر غلر شیطان دے ب قبر نہ پاسی مگر داسی گڑبڑ ب پاسی لگا لگی یہ تخبت و شیطان آ سڑے دے یہ تخبت و شیطان من المس دا من المس یا متعلق داغ یقوم محکمی کرا قیامت کی قبر کی چلے دا سے گڑ وڑ پاسی داولے من المس دوجی دلے ونتومنا مس جنون تو مس شیطان سی اور جنون قیامت کے بعد دا سے لے وہ نہیں گڑ وڑ بھائی لگ سنگ کی دنیا کی اور سڑے شیطان گڑبڑ کی شیطان امراض کی جنات کی پیریانے گڑبڑ کی پیریانے سڑے گڑبڑی کر پران کی سب پیریانے ہوئی قیامت کے بدے دا سے لیوانے پاسی مت مانے جنون لاقوم سر متعلق دوے ماندہ من المسد یا تخبتو سر متعلق یا تخبت و شیطانو گڑبڑکڑی بلر پیریانو من المستی دوجے ننوتلونا دامان پیریان پد کی ننوتی نو گڑبڑکڑی ددین تفسیر قرطبی مسلر استرے دن تخا دامانا چتے نہ معلوم سے چی پیریان شیطان کی دن نزی اپلان کی بانے پیریان رال ٹھیک تھا کہ احادیث ہم نے باپ کس طرح پتا شیدیوں کی ملکی جنوں کا سر آنا حق ہے تیرے اندازی پتڑی رسول اللہ علیہ وسلم پر سفر تو حدیث کی راضی یہ بوڑھا اور تب اچھے پیش کو چیر ادا چیر ہے وہ پدوان سب گھوٹا موٹا راضی اور تب اسے دم واچو اگر چھ دم واچو بیا مدفس واپس رانے ہوتا ہے ایسی چلو شو یا رسول اللہ الٹا اکڑے در خیت نے کتری پشانت شے اوت بار خا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس دغا دداغا جنو کرنا کل راستی کی پیریان انسان کی ننوزی حدیث کی مرادی ظاہری ماندہ یجری من الانسان مجر دم انسان کے دن نہ در گن پذائے دوین پذائے بانے اور ننوزی کر ظاہری مانا ندا کے دیشی یا خدائی سی چا کسب یو کڑی اکثر پخذ پیریان لازی و سرو ڈیر کمی دا خدکت چی سرکش شیعاتوی نی کنن سرکش دینو کی دیر رازی پلیت پلی تو لڈیر دی بیا دیر پکی درو گوی پلان کیا وانے خواب پیری دی گوی و تائزون اور کی زار زار سودخور سڑے ہوئی دیول قبر نے چپاسی دا سے پریشان بھی لک لیوانے لک پیریانے دلا قومن یو بلا ماندا کہ قیام کو دنیا کے مراد دے وہ قیام صرف و درے دل و تن ہوئی قیام تو سڑی کل داغ جن تو ہوئی دا سپارے چلی لایا قومونا دیب جن تے پر دنیا مگر پشاند جن دلے وانو دیوانہ بھائی کن یہ تو خبر تو شیطان میں نے دد جن اصل کی دلی ہوئی جن پشان دے داول جمرہ سخ حال لے ذالک بینہم قالوا انما البیع مثل الربا دا سبب دلی دی ہوئی دا تجارت ہم دلی با پشان تیرے داغر دا اگر سرے مراد دے کہ سود تا حلال ہوئی اور تشبیہ پیش کی داسی چرا ربا کو مڑا حلال حلال دا خدا سودا گریم داسی شیر ہے جمر مبالغ ہے گنی برکت پکارو کیا ربا مثل البیع ربا حلال دل کا بیع حلال دا برکت سے کرو بولے سود خور دو قسم یو آگے چیری سود تو حلال ہوئی دے فاصل کی کافر دے دیوی مڑا رستے تو فرق رکھو بے اور بے شیر ہوئی فرق دے مڑا حلال کرے اللہ بے و حرام کرے درے با دا رب دے پاو حلال و حرام یو شان مگر فمن جاہو موعظت من ربہم آسو چرور سے داغت دام منا تو ان کے نصیحت در رب طرف نہ من شدے نفل اما سلف دل پار صرف اگر مال لے سے قرض اور کریم یہ سڑے چالے قرض پیسے اور کرے وہ سود باندھ سدا دو روپئے بس سود رکھے کل سدا آیت و تنور سے فن تہام نے توبے بھی حصہ فل اما سلف قرض دے بس دے والی صرف خود تو مان لے گا وام رحو لائم ام رو سمنا معاملہ ددے صاحب درے با معاملہ ددے چلا خدا تس پار لے سے اس کو خبر ہے کہ پدے خبر کی چاہ تیر سے ہو تو معاف کی ہوگا نہ معاف کی ویم پدے خبر کی شدل پدے من کے دل بانے تو سبت ور کی ہو کا نور کئی دے تو امر ہوئی اللہ من خوش ہو یا با خدا توفیق ور کے ہمیں شرب بار با منے یا بنے داریں گے تیرے سے سکڑی دی دانے معاملہ خدا تسپارے لے شیرا خدا اسر سے چل گئی بازو امر ہوئی اللہ امر الربا اللہ اختیار کرے بار خدا سر دے پر ایک استا سے اختیار نہیں کرے داموں سے بے حلال دن ربا اول حلال اول حرام کر دادا خدا اختیار یہ شہ لالی بلے حرام ہی کر ومن عادا الى تحلیل الربا ومن عادا عبداللہ ابن عباس داوی آل سنت دامانا سوچو گر دے حلال اول جو ستا سود تو حلال ہوئی دا کسان دی اور والا دی ببرے اور کیا ہمیشہ ہی نانیشہ سڑے کو کافی نہیں کر تو دارا متضلہ و قول نہیں کہ گورا کنا چاچی گناہ کنا ہمیشہ بھی پور کے پیدا آگا سڑے رہے چی سود تو حلال ہوئی یمحق اللہ الربا یربی الصدقات مگلو مقصد دا قرآن تقابلو اس مقابلے تو گو یا خدا سزا ذکر کر اس وہی گور دنیاوی فرق مشتکن ہاں یم حقو اصل کے دے یوز ہے بو روانول مٹاول مراد سے بے برکت اکول اس برکت پائے کہ نہ چاہیے سدخور بانے تو کافر فتوا نہیں اب وقتی چاہیے تو حلال ہوئی خا من عادا الى تحلیل ربا الب کافری خا اگر با چکم قطعی حرام پاگے تو حلال ہوئی کافری یمحق اللہ ربا کمئی اللہ تعالی مان دربا کمئی بے برکت کہیے اور زیادتی اللہ تعالیٰ مال دا صدقات مانے برکت پہ کہہ چاہیے مال دا صدقات مانے کم مال نہ چاہیے صدقہ اور کے گو رسوم لے فرق دے دقت والی دا بڑا والی واللہ داولی یمحق اللہ ربا علت دارے اللہ تعالیٰ نقوی کل کفار آسو چالوے کافر دے پتحلیل درے بام اسی من گناگار دے پکول درے بام دو درجے شکا کفار ان مان آغا دے چی کافر دے چی ست حلال وی دا رکھ دے نقوی اسی من گناگار دے مانا ست حلال نو یہ خوکی ہے دیم دکھ دینا خواہ کا مقابل کی جس میں خواہی وہ ساتھ ذکر کی بشارتن یقیناً آئے چی مان راور ہے ملکڑے نے پابندی کئی رمان دو زکات ور کئی سوچو زکات نہ اور کہو دے زکات ور کئی دخل ہے پن خرچ کئی دیر پارا ثواب دامن ددیر پنی ضرب ددی نمست ارب بدی نبی غم جنی جنتیان یا الذین آمنو مخ کے اصل کے بے کافران و تذکرہ وا پھر بات ہے حلال وے کا اس دم و مینان و تذکرہ رہا کہ کافر کرے بات کئی کئی بن یم و مینت پہ ہو لے کے اے ایمان والو دخدین یرو کہیں دا تقواسی اطاعت اللہ خدے دا حکم تابیداری بکوائے ربا تب حرام ہوئے اور پریک دے حقا جی باقی پاتی دا سدنا زکا چتا سو مومن آنی ہے ضرور ما بقی من الربا رحم دو سرازی کا نا وقت دا ضرور ما بقیہ من الربا ما بقیت و مانے یو خدا رے چتا چالد سود پارا پیسی اور کڑی داغ پر جمع سود پاتے ہو ریوے میشتے دو میشتو سو کا پریگ دور کا ضرور ما بقیہ من الربا وہ نفلے ہو رہے زکر تک مومن کر مومن والے ربا جی دوائم مانا دا ما بقیہ ما بقیہ منت توڑو پریگ دے ست لاری چی باقی درے بام دست چس لاری پری مل کے آٹھو لے پریگ دے دا بینکار طریقی دا بیمکول طریقی دارنگ نور سو قسم قسم طریقی درے با گانوں بانے فیدے اخلی غیر دا مختلف اشتہادی زینا علاوہ اب اس کو راضی دا سول طریقی درے با دا پریگ دے ذکر چتا سو مومنان یہ مقید تمائی ان مان دا از باندھ رہے فلم تفلو کتا کارم ان کو یمو میں نانو فاضل خبر شہم فالم جنگ سرد اللہ اور رسول اللہ طرف نام جنگ بچا کری دو دشمن سر مانس تو بہار میں نسل کی بیادا ہوتے من اللہ اور رسول اللہ خبر سے چتا سو دخت ہے رسول دشمن آنے اور دشمن سرو جنگ کی گنا اللہ رسول و رسول جنگ کئی ہر تو مرے لا دے لنا بحال بل لائے وہ رسول ہیں خدا منگ استاد رسول جنگ طاقت نشل جنگ گے تو بھائی معلومی جڑے سب گناہوں زک اللہ پڑے کہ اعلان جنگ کئی ددینا فقاو دے استعمال کرے رہے چکر عمل کے علاقہ کے خلق ربا کئی اور پریگدی نہ بادشاہ بانے فرض دی چاہی سر دی جنگ کی خدا جنگ سی مومن تو ہی ورش جنگ کو اور اگر کہ مومن دان دے مسلمان ہو وین تو تم فلکم روس امالکم کتا سو تو بری سر بان سال دپارا اصل دمان سال ہوئے نہ بتاسو ظلم کو ہے پتلب زیاتی نہ بتا سو ظلم کے ریشی پر کمی در اصل مال اصل مال تا قرض ورکڑی کر اوستائی لا تظلمونا بے طلب زیادت ولا تظلمونا تاسبان ظلم نشی کے رے مانے بے نقصان فی راس المال اصل مال وستان کمی وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظْرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ پائر سڑی لا قرض ورکڑی اور سود تے نہ لے کا اس کا زما توبہ را ہو مال اصل مال را کا سارا غریب تر رشتہ دینا سجل بکے کشی خام د تنگ خام د تنگ سیا سشی مانے رستہ مدیون چرے مقروض دے تنگ دستے نو لازم نے پتا سو محلت ورکول للا میں سرا سانتیا پورے محلت کو لوڑ کے کہنا جوشی اور سندر بچ کے حالت دئی سر اشانتیا تو جوشی اور سندر بچ اوان تصدق ہو کم معافی گئے ہم تصدق دے کسرے ترک درا سلمان طاقت قرض دے پسود اور کرو پریگ دور سے سولر سو ڈالڈیرا فائدہ رستہ سو گتا سو بوئے گئے صدقہ پریبانی کی جو سریوان استا قرض دی اور تے پریگ دا خیرات شکر ہم تصدق داول ددی محلت اور تصدق حکم اور کا وتقو دا تخویف اخروی متعلق دے ددی رسو آیات پر یرو کے داغ روز نہ سپاہی کے وہ پیش کیے گئے اللہ تا کتا سو دا اللہ تعالیٰ نہ یوسر گواڑے کتا سو تین خیر گواڑے نو نن دنیا کے تاسو خاون دا حق کرے یوسر ہو گئے نہ خدے بتاؤ کرو کی کیا دامانا پورا بور کرے شیار نفس تو جزا دا عمل چکڑی اور بری بس ظلم نہیں دخل ذو حق طرح سانتیا ہوگا یا ایو الذین آمنوا اذا تداینتم بدین دایت تر کنا ٹول قرآن کی اگ دایت تے اطول آیت تے دام سمارے پا آیت المداینہ دی آیت کی ٹول معاملات ذکر دی تجارت دین دمال ورسر کی بلایات جو دیکھی دیکھی کل پنزیش احکام دی احکام جزیا احکام جزیا فقیہ پائے کی ذکر کی رب دیسو مکم ویلی ادا کہ حکم دے ربائے کرے رہے دا من دے ربا کرے رہا کہ سود مکوائے بازی مارا منگا تیرا سود دے لالو جیسے نہ چیتے زما پیسے ہو خوری چلتا ارے با والا کل داؤ کرتے شی زما پیسے چلتا ہوں نہ خوری اللہ ہوئی سے گورا پیسے ری تا نہ خوری توسقو کا بل کتابت اور بل رہن مضبوطی کے کہنے لکھ لو کہہ کر نہ بے خوری رہن تین والے سشے تین گرو کا سشے تے گانا کا نہ بے خوری داؤزر بھی غلط تھے چمر بات دے لگو کہ دے زما مال نہ ہوئی جاتا دوم دادا انفاق پر متعلق مکھ چوئے بار بار خرچ کا فی سبیل اللہ نہ خرچ میں فی سبیل اللہ سنگ ہے الے بکائے کہ تجارت او کے کر تجارت اور معاملوں سے طریقی دکے نہ اللہ دے مقام کے دے تجارت طریقہ ہے صاف معاملات پلیز طریقہ معاملے کوئے کا نا مینس کے بم جگڑے نے پیدا کی مال بگٹ ہے خرچ بم دفرے پدار کی کوئے نئے ایمان والو کلے کے معاملہ کوئے تاسو کو رہنے کے پکرس پر ترنیٹے مکرن فسوی لی گئے فکتوبہ ہو لی گئے گورا فتوا کر کے امر دے امر کو تقاضا دے جوب گئی کنا. لیکن دوست ہوئی چکنی لکھے نوم خیر دے ہر کلے چیز وہ سات ور کی نو پتا لے گئے سیدھے تامر ارشاد ہوئی جو غوردار چوی لکھے تدان تم بے دین ان کو مانی معاملہ بے دینی اور دے دری چکر سودا چان روڑی سودا روڑی اور پیسے پر بیا در کم نہ سڑی طرح ویلی کا خان وہ بیا باسی بیا نہ کرے نیتا کر بیرا کہہ نیتا اور سر ویلی کا دین دپار تاجیل پکار دین کسی تاجیل نہیں تاجیل مسمانی نہ بے فاسی دے فکر گور دے پارا دلی دام تاوا نے خلق کو بیا بدل کم بیا روک بے فاسی عمل کے بے فاسی لکھی دوم سلام تو بے دین وہی سلم تھا سلم دارے پیسے والے اس ور کی اور غنم با من و من تالا نیش پس در گئی دے تو سلم ہوئی دام جائز تھا ہولیکل علاج مسمن تاجیل کے تعین شرط ہے مسمائز کرے ہولیکل ام کا ہے لکھل لے کے حساب سمینس کے لکھن کے بے انصاف منشی پکار دے چارے عدل سر نکل کے کاتب تو عادل حکم نے اگر ظلم نہ کہی بل انکار دے نہ کہ لکھن کے اکتبا دے لکھلو نا لگ سنگ چل رہا دل تعلیم اور کرے نا فس نکل لے کہی کاتب تو ہم پریوان نے ترغیب اور کہی سے گور بازے دیر خلق دی خط والا نور دی یو سلیلہ خط ورزی دے دے انکار نہ کی چیزوں نے چمری کرے دار مسلمانانو دا ارشاد خبر دا اولی کول کما علمہ اللہ کے اشار دیتا اکڑا کہ کتابتم علم دینی او کے دے علم دینی دان دے چھ خط از دکے گا دانے چھ خط از دکے نہ دا دنیاوی کار دے نہ دا دینی کار دے کما علمہ اللہ کم سڑی لے چھ خط ورزی ہوئی اللہ ہی دا ما والا علم اور کرے دینی علم دے وَلِيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ خلیکل چکل منشی کئی دا چار طرف ولی کی املا و پسوک کئی وَلِيُمْلِ املال او املا بیان دا حق تو بیان جب تبت تو بیان کیا گئے لکھی کا نا دیتے املا ہوئی بیان دیکھی اگر سڑے سے باغ مانے قرض دے حق دد پمان دین ہوگا رسید کی لکھی گا نا تو مدیون دا طرف نے میں لکھی اگر وہ اقرار کی جز فلان کے دا پلان کی زوے دا پلان کی زید آئے اقرار کو جدی سڑی نہ مالا سودا کرے رہا اور زدف ماں بان عزت روپے قرض دے وہ بیان تھی اور یار بھی کئی دے دال لانا چاہ رب دے نے کمئی دائے نہ سشیم تقوا بانے نے عمل کئی اص نہ چی دھوکوں کی بچے زر پلے مانے تین سو ہوئی وہ سو ہوئی بہت پکیوں نے کیا نقصان فین کان الذی الحق صفیاً کبھی دا قرض دارے صفیاً نہ پویا بے اخلا اور ضعیفاً یا کمزوری دا بدن نام اولا استدیعیم اللہ ہوا یا طاقت نہ لری چھ دے بیان اکریشی دا وجہ دا چارا والینا یا دا وجہ دا جب نہ پوی دلنا نو املالو کی دا اختیار من بلد دے بینصاف دیتا نیابت ہوئی نیابت بالحقوق وکالت بالحقوق ہم جائز دے مسئلہ دا وکالت کرالا دا صفی پدے وکیل کے دے چھے بالغ کرے لیکن تصویر کما کر لے اصنا چبان لے سل روپئے دے ہوئی بسولی کا خیر لے اور کما کر لے ایسی ایسی ذائق ہے ضعیف دے تو اشرے بوڑھا لے بے املا زیادہ نشیرات لیں کمزور دے اولا ستیوں مل رہا ہوا طاقت نہ لری چاڑ آ رہے جبے نا یا طاقت نہ لری اگر منشی سے چرا گئی لکھی پا پختوں کے اور ذرا پختوں نے وار دی بس چل گئی پھر یوم للولی ہو بلا دے دد بھائی اختیار مند بھائی تو اگر یہ داغ پسے بیانوں کی خان بیان خوش ہو پدے اس گواہان پکار دی طلب کے گواہان دواس تاسو دناری نہ ہونا چراش تک گواہ چلے گا پس کنی دو ناری نان یو سڑے اور دو زنانا ممن دا گواہان وسو کی ممن ترزانا من شہدائیں دا چانئی چتا سو تیرا جی مسلمانانو دا گواہانو نام ترزانا مسلمانان دا خطاب مسلمانانو کے بالخصوص صحابہ دا خطاب صحابہ مسلمانان دا چاپ گواہبان رضائی دا عادل سڑی دکھا ممن ترزانا مراسل عدالت سڑے بعدلی خز بعدلانی الب شہادت گئی فاسق شہادت نہ قبلی نہ وہ قبل ہے دان تزلہ رے امرا تان سر رے دادو خزے بگی والے کے خو دے داوی دے وجہ نا ان تزل احتاؤ ماں فتو ذکر احتاؤ ماں لو قرآن لام تعلیلی کے مقدری لے ان تزلہ زلال مانے تما فاتحہ کی کڑے زلال کلن نسیان تو یہ رول دت نسیان مانا لین تن ساہ دو ماں کئیر شی دری یوینا نو یا داش بور کی دا یو دے بلیتا ہم دو گوان اس دکا پکار دی کہ دری یوینا یر شی نو بلب ہوتا یا داش بور کی چھو خور تانوالی یر دی لان کیا واقعہ ہوگا نا اشارہ دے کے دیتا جو غالب پتباؤ دن صاحبان سرے برودت تے اور برودت چرے غالب پائے کہ نسیان راج پخذو کے غالبان سے یہ رول دا خبریں خبریں ڈیر ہو ڈیر آجی ارے شیطان ہے خبر ہوتا ڈیر آجی دا سر معاملہ تو خبریں تین ہیری ہوئی واقعات سید نے یہ ری دیا نچوں کے نسیان پہ غالب رے اداول غالب دے دے چبل یو حکمت شریع لے نقصان دین نہ اور نقصان عقل نہ حدیث کے راضی دین کی نیم گر پیارا کی منزلہ پہ لگ رہی بولے میش کے تقریباً دا حیض پیام کے واطر وزے اللہ سورج منزلہ کہی گیا معاف دے اور تخوالتا منہ خود کم سے روزہ پوکھ بانے جا نشینے میں جہیزی پہ بے تدینی نم کرتے آئے ورثر و سردا کا نم کرتے آمدہ پدے ہو جدیا پدے دو پکار دی نسچان پدے ڈیر راج دی ولایا بش و داؤں دامات اتوزک کے رہتے تھے بعض معاملات داسی چپائے کہ سڑے دے خزے پہ آداش نشی اور کولے خز بخزے پہ آداش ور گئی خز جلوس رہو پاکستان کے ارے ایسی زمگا تو یہ خز شہادت بدے ہو سڑی مرئی بولے ہم کن خزے نہ پوئے منہ کو پوئے گو پوئے گی کتاب کو خز زناور اس ویسا بربند اس ویسا حضرت عائشہ پوئے داغ صحابیات پوئے دل دا خو جاہلی دی تو قرآن و سنت ندی پس بوئی ولا یا بشوا دا انزام آدھوں انکار دن کئی گواہان دا گواہنا کلش رو بللشی گواہیتا طور تیراش گواہ شو خان گواہی ورکا ہے گواہی ورکا ہم بالکل ٹھیک تھا بیاد لکلو پبارکی نور تائید پیش گئی ولا تسم سام سے سستی سستی مکوائے دلی کلو دلے دیننا کلگیو کجیری لا جلی کرنے تے پورے صغیرہ نہ کبیرہ نہ مراد قلیلہ نہ کثیرہ کلگی پیسیو کجیری کنا خلی کہے وہ لے دے کے فائدے ہو تو رہا دا لکل ساسو یو خدیر انصاف دے دخدے بنیزبان نے اقصد عند اللہ دار انصاف خبر اللہ خبر سمجھ قسط پدے بانے قائمی انصاف پہ قائمی بلدا برابر ان کے لئے گواہ ہے لڑام دریم دا زیاد نزید دیتے جلا ترتابو پیو بلبانے میں شک نہ پریوزی نکلو گدا فیدی دی یو پہ انصاف جوڑی گی جنگ جگڑی بن راضی دریم دار ایک گواہ نہ گواہی یہ رہی نو کتاب کی وہ گوئی کر دریم دار سے لال بم پیو بلبانے شک اڑوڑا جینا کتاب بگوڑے چی نکل شری گئے خط بگوڑے اعلان تکون تجارتن استثناء فتبونا یاد لا تسمن تکتبونا لکھے لکھے ہاں مگر کشرے موجود وی تجارت وی تجارت تجارت لاس پلاس بانے سے اڑوائے راڑوائے لڑا قرآن اخبلے کے ہم نشت پتا سمانے گناہ کا لا تکتبانی لکھے ہم لاس پلاس سے کم تجارت ہی کنا نقد سودا شورت ہوئی کنی لکھے نا تو گناہ ہونے کی نشتا پتر کی گناہ نشتا پکولو کے ثواب سرے کیش میں موری کا کنا دنم دے سودا رسیدم چور کے نخی پدی کم چلکل نہ کہ نو دیا گواہان پیش کے کلچ سودا کوئے ہو بل سرام ذات پبایا تم دے تمام ریر شاد ہوئی ضرر با نشور کے لئے لکن کی تانا گواہ تا ہم تو تبیا لازمی متعدد وار لازمی معلوم و مجھول لا ازوار دا ضرر بننور کئی کاتب یا با ضرر نشور کے دے کاتب تا نگو آتا منشی با اگر با بلکلو کے تکلیف چالا نور کئی یا با ظلم یا با دانکی چرے با دیر اجرتو نو غاری گواہ با دن مزدور غاری وین تفلو کدا ضرر و اضرار و مکر کر ان تفلو فعل الاضرار یقیناً تا دے گناہ بکم سے پیوست دے بتا سکو رہے ہیں بے دے الفاق دا پاری کر فسوقم بکم دا گناہ دے بکم ان خطر بتا سکو رہے ہیں بل مسلمان دے تنکن اور گناہ دے پورے ان خط کرے ہیں اور یا رکو اللہ نا اللہ تعالی تعلیم در کوئی اللہ پارسی زبانے میں پوئے رہے ہیں تار خدا تعلیمات تیچ رہے اور تو خود وَإِن كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا قَيَ تَعْسُ پَسَفَرْ نَمُ مَيَ تَعْسُ لِكُنْ كَي نُشْتَرِ تَعْسُ لَرْ گَانَ كَيْ خَوْدَلْ قَبَسْ كَرِ شِوِهِمْ وَبَدَلْ دَقَرَسْ كَيْمْ بے مانا قرض سودا کا حساب تو بیان تم میں دے نہیں قرض سودا رے اکڑا کاتب نشتا لکن کے نشتا ندام سرے ستا سے اوشے تو پیسوں پہ اس کے گانا کے دے خدا آپ قبضہ کی بے اور کہے گرے بے قبض ران نہ تھے صرف قبض شریعت کے پر اتفاق دے جو قرآن دا اعلی سفر لم تشدو چویل وکنه دا قیل احترازی ننے چک پا سفر کے نئی کلی کی یا منشی نئی منشی نزاو بیا جائز بیا برحان نئی وَإِن كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ بسانا باسنا مقبوضا دا خیر احترازی نو ولی حدیث دلیل بریبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکلی کے مدینہ منورہ کے اور کاتبانو کا نا در باوجود حدیث کی راضی درعہ مرہونتن اند یہودین زغرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گانا دے یہودی کرا پدیر سواد اور بشو کے ہاں اور بش دیر سواد کی دعوت ذرا دکان ہوا دیکھیے لم سرے یہ ادیان کرے والے گانا کھولا پکار دائی کی دشمنان خود دا کی غریبین خبر نہیں سیکھا دائیں وجہ دا سے دا غلو تجارت پا وقت یہ ادیان کا دا غلم اور بش تجارت مدینہ منورہ کے دائیں ادیان سراؤ کا پری و جوان نے دائی نے مجبوراً سودا کو لگا اور اہل ذمہ سودا کولو معاملہ کول داؤ پر جائزی ہے ران کولم جائزی قرآن پاک سفر اور عدم کاتب قید سے لگو لے ندائے بڑی ضرورت پر دینا کتابت بان اجرت کا آخری خیر ریاخلا معروف اجرت وین کن تم اللہ سفر ان پس سفر کی زیادہ ضرورت ہی کلے چی منشی نہیں کرنا دیکھیں نقطہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چرا سیل کرے دے نا دلیلن للجواز کہ خلق کو تو پتہ لے گی جائز دے اگر چ دیکھے غور دارا کہ بے ضرورت رہن مکوائے بے مطلب شخص فرحان مقبوضتم ریان ان سلے مانے گانا کول دی چ قبض کریشی مرہونان مرہونا با مرتین پا قبضہ کی قرآن صرف دعوے دی دعوے مقبوضہ بھئی پا توسق ددین کے دیتا ہوئی توسق وسیقہ اعتماد چی سوئے پیسے نہیں ورکنی دا مرہونا با دعوے پا قبضہ کی دعوے دی دعوے مرہونی نا فیدہ غسل دیکھے گوڑا صرف یو مقام کے اختلاف دے دے و حدیث پر بنا امام احمد بن حنبل رحم اللہ مسلک دار صرف ساروے جی مرکوبہ داغے نے انتفاق اصل داغے دا حلب و داغے دا رکوب دا لشل و دا سورلے دائی پنجبا نے دا انتفاق جائز دا دا جمہور آئمہ و پنجبا نے غم منا دا اد ساروین علاوہ دا ازمکی دا دکانونا یا دا نور سیزونا چی گانکی دا دے فیدہ بل اجماع منا دا بازوی دا اختلافی دا این دا اختلافی اختلاف صرف مرکوبہ کرے حدیث کی راضی اگر چرائم جواب آئے میں گئی اداول منا دے دبل روایت پر بنابا نے کلو قرض جر نفن فور ایون ہر یو قرض چیزان پس فیدرہ کاغی نا غریب آئی حدیث کی راضی چکر استا پہ سڑبا نے قرض دے آ مکرو سڑے تالے چرتا ہے پن خشاک روڑی یہ پن واخر روڑی دادا میں تالے روڑی نو حدیث کی راضی میں اخلت خاں بولے دارے بار کا کلو قرض چرنا نفن فورے بن حدیث پا الفاظ کا سو کلام کئی چیجی دا ضعیف دے مانے قوی دا پر نورا حدیث رہا نو کلے چیو قرض اور کڑے دے پائے کہ عزمہ کا گانا کڑے دا دے عزمہ کا گانا تو زیادتی فیدے ماخلے اور قرض پر زیادہ پروتتے ہیں نو دا خوری باش بکن دا سود دے کلے جی ان پر کی جارکو نو سی جارکو ہی لگر خو زیادتی گا دزمہ کی جارہ با سل روپے دے با لس روپے جارکی دی ولی جی تحلیل کو پر دے خدای سر دوکے گئے جارہ معروفہ کہو کے نو ٹھیک دا فین من بعضکم بعضا کہ اعتباروں کی بعض استاسو پا بعض باندے پا قرض کے ہم لکلم نکی گانیم نکی نفس اداری کیا غصرے چے اعتبار پیشے ہم امانت مانے قرض پل اور یرد قید اللہ ناشی رب دزدے ہم فین امن بعضکم بعضا دارے سول مقابل کستا پہ اسریبا نے اعتبار دے چے قرض سودا دے ورکڑا تو این لکھما نہ دن سشے گانا کوم زا ناغت ہوئی گور دتابا نے تیوارو کو نہ سد دا مانت پا وقت دا کہا دا دلی چھپری چی کتابت دا لازم شیخن ہوگا مپٹوائے گوائی ولا تک تم شاہدہ حق بیان میں پٹوائے گواہ تو گواہی میں پٹوا حق بیان میں پٹوائے چاچے پٹکڑا گواہی نو تو پٹے تو زائ کمی پٹے تو زائ زڑی کر نفس یقیناً گناہ گار دے زڑ کم دے جی گناہی نو نسبت باغے تک ہے گا کتمان یو سڑی کرے نا پزلکے کرے نا زڑے گناہگار دے زڑے چی گناہگار سے کنا نو وجود بانے دو گناہ اثر راجی بیا گواہی پٹولو کی زلو گناہگاری گی نو حق مسلے چی پٹوئی نو سوڑا غٹ گناہگار بھئی اللہ اصلا سوا ملون بانے پوئے دے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض آخر کے بیا یادر دا مختنو مزامینو ذکر اگت بیان چی ختمی گی ناخر کی رائے خلاصر اس طریقی دارنگ در ما قبل تصدیق پائے کے تعلیم دعا مویلو دا دا توحید مسلس پسلورم زلوا پس پی اور دا اصل کے لط بھی دا پار دا ما قبل کہ اللہ سر واق دارے کی شریک نشتا اللہ سر غیب دانے کی شریک نشتا بلکہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض واق داری ہوئی خاص دا اللہ واق اختیار کیا سیزو ناشری اسمانون کیا شری اسم کا کیم واق دار بیو اللہ گنائے بل مر پیر جو اندے وغیرہ دا واق دار نہیں بل دار چکورا پار سوانے پوئے سوکنے یا اللہ کخکار کوئے تاسو آغا سستا سو پزرونو کی دن نہیں یا اے پت ساتے ہیں اللہ و پیزر سر حساب کی زکر چاہ علم نے جو حاسب کم بے اللہ حساب زکر کئی پپٹ چیز بانے چاہ علم نے کہا ہاں آغا چاہ حساب کئی داغا خواہ رب بخانا کئی چالے چو غاڑی عذاور کئی چالے چو غاڑی اللہ رے پار چیز بانے قادر ہوں حسد داؤں واق دار اللہ رے غیب دان اللہ رے خودے کی دائیں سچ پزر کی راضی اخکارا یا پٹ میں خدے بر سر صاحب کئی ددے نہ صحابہ کرام و بازو دا فام کرا چدا وہ سفسی کی راضی دا بے اختیار ہے پدی بم سر خدے حساب کئی ندی تو لشو رس لائے کلف اللہ نفسن کی جنا دا خستارا وس نہ بار خبر دا دا وس نہ چی بار شئی نفائی کی حساب نہیں پری بانے پو اکڑل نہ باز ہوئی دا منسوخ سے پلائے کر لے کو منگوائی منسوخ دے تمایا بلکہ دا تفسیر سے پلائے کر لے کو دے مطلب دا ماں کی انفو سے کم تفسیر کو کہ ماں کی انفو سے کم اور تفون مراد سے اختیاری خبریں پزر کے پہ اختیار پڑا چکم خبر اخکار ہے یا پٹائے بے اختیار نہ کریں نسمانہ پل کے شیسو کا قیدت شرک ساتھی سو کا قیدت توحید ساتھی اللہ اور سر حساب کئی فیغفر لما یشاء چر چا قیدت توحید نو معاف کئی وے وہ عذب ما یشاء چا قیدت شرک نہ عذاب اور کئی جا اعتقادات مراد دی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون دیکھ مونگو ایلو آغا صداقت رسول جہاد انفاق کل پا کے معاد کئی وہ درے دا کل صورت سر تعلق دے حدیث کے ددے دعا ایتونو دیر فضیلت ذکر دے کہ چارا دعا ایتونو اشپا کے علیہ وسلم کا فتاو دا غلق کافی نہیں کر فضیلت تیر دعا ایتونو داولے پدے کی اگر پورا دین و ایمان ذکر دے اٹول سورت سر تعلق دے تعلق دا دے رب چراکم سورت کے بیان سے سورہ بقرہ قاعدہ دارا یہ حکم نامہ چی کا نا پائے بانے دا حاکم دستخط پکاری داغت مرگرو دے سمبلے دستخط پہ پکاری تو چمنگ تدا خبریں کہ نا پخل مانی تا مرگری مانی دا اعتراض راجی کا نا آخر کے اللہ ہوئی جاؤ آمن الرسول بما انزل الیہ ایمان راوڑے رسول پائے کتاب چرت طرف نازل لیں اور ٹول مومنان مانے صحابہ کرام ہم فی مان روڑیم مومنان آگا خسو کو صحابہ تھا مانا دا سورت بقرہ شکم نازل شیرے رسول منی و صحابہ منی ددی بڑے دخط منی ہے دانے جیسے بدتے ہوئی دائی دائی ایمان تفصیل دارے ہر یو ددینا ایمان پا اللہ لری او پا ملیکم لری او پا کتابونی لری او پا رسولانوی لری وہی دام جدائی نہ کو پمن سے چاچی دا رسولان دا اللہ دا ایمان دا اللہ ایمان نے پا اللہ پا ملیکو دا چار دا صحابے کرام طریقہ دا دا ایمان ارے خطو اللہ رسمانی کرنے اور اول کے لو یومنون بالغیب سورت اول آخر سرو لگا متقیان خلق ایمان ساتھی بغیبان نے دلتا ہے متقیان سوک دی الرسول والمومنون غیب صدے باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولیم صدہ تفسیر سے کہیں وقالو سمینا و اطعنا دارا ملون مقام دے ادھے لیو قیمون الصلاة و ممار زخنا من فکون در دے دائیں مرکل ذکر کر دی دعوی بس من قبول کر رہے ہو من تابداری کرو سمینا سمد قبولیت دی صورت کی چھ من سوارے دیا اللہ من تقبل لیم امنگ تابیداری کہوں در عمل مقام میں یہ آج ایمان بنی بلکہ عمل بمر سرے ہاں دام ہوا کہ بس تو پورا کامل مکمل دخدے حق دے دا کر اس نقصان میں پکے نہیں نہ نہ کھیدی سی سے نقصان داش نہ غفرانک اور سر مر گرے کا نقل و غفرانک طلب کو ہوں گا بخنستانا اے رب زموں گا خاصہ ترجی زم گرزے یا ربا منا کا سب قصور سے تم تماسے کے پر احکام کی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اگر مخکم ملتے تفسیر دے دی کہ ما فی انفسکم و تخفون مراد کرے اختیاری خبر دی غیر اختیاری نہیں مراد بسر متعلق دا مومنان اور رسول دی چوئی مونگا ایمان لاوڑے مونگا تابے داری کو یا اللہ مونگا معاف کے اللہ یہ بس زم معاف کوم کر تکلیف نور کے اللہ اس نفسہ مگر بقدر دو وسدار تکلیف شرعی اور تکلیف تکوینی تکلیف دو قسم رہے ہوں شرعی تکلیف سے مانے فرض قول واجب قول تو تکلیف شرعی ہوئی کا لانکے مکلف دے مانے سو فرض واجب دی دے سچ خدے فرض کڑی بری صورت کے اللہ استاس وس مطابق خبری دی استاس وس نے زیاد خبریں مانے دی اسی دربار داریں گے تکلیف تکوینی اللہ کی سمسی بسونا پچا راولین ام دوس مطابق راولین اللہ تا پتہ ہی چدا کہ دو وست کدان وست آپ پختوں کے متوس ہوئی جن وست عمل طاقت گنجائش کی ورد ہوئی لہا ما کسبت والے ہم اکتسبت ہر گلے چھ انسان مکلف دے نہ دے بخالی نہیں ہر انسان چھ کلم مکلف دے نو کل الناس یغدو فموت قہا و موند قوام حدیث کی راضی کل الناس یغدو فبائن نفسہم ہر انسان کے سبارا پاسی فبائن نفسہ پر زان بانے بے گئی فموت قوام بے قوان یا بے زادی یا بے خلا گئی لہاما کا سبت والا یما کا سبت یا بخل فیدے لکار کی یا بخل ابال لگ گئی کچھ کئی ندی نفس پارا با فیدہ داغ عمل صدق کریم فدبانے با ابالی داغ بد عمل صدق کریم لہا ماں کسبت اور رہے کیوں نقطہ کسبت لہا سر ہوئے اور اکتسبت لہا سر ہوئے اکتساب اصل کے باب افتعال راجی دا مشقت پہ گئے اور کسبہ اکتب و راجی بے مشقت ہے سوال داؤ جدا کو برکس پکار دکھا دنے کہے پکار کی تکلیف ہی ہو پہ بدائے کی تکلیف نہیں ہے دا سے پکارو چھے لہا مکتس لہا مکتسبت علیمہ کسبت دیکھو اے بلا نقطہ مشقت ظاہری تے اعتبار نشتا حقیقی اعتبار دے پنے کہے کہ اگر کو تکلیف دے لیکن چکلے اجر تو گورے نہ بے تکلیف کار دیں کہے تو کسبت ہوئے پر یہ بدے کہ اگر کو تکلیف نشتا وہ بد عمل انہوں کے لیکن چکلے گناہ تے گورے ناغے کے مشقت تے نزکہ ہوتا ہے کہ تسبت ہوئے دلتم سورت پر ودا لگے تا سورت کے بیان سے تا سودا وس مطابق دیں سوکبت عمل کی ناغب جزا حاصل سوکبت خلاف کی نو پاغبان و بالین ربنا تعلیم نے قولو ربنا سورت کے ختم سے انہوں تاسے دعا لے ولے ذکر چکل سورت ختمی تب زیا دلی سورت بیان بکے عملی مظاہرہ بہ کے نمک کے نا دعا کر دکھ دینا کار چکے نا مکے نا دکھ دینا دعا والا ذکر تو دعا تھی یا رب امگا منی سیم ان سینا آختانا کئیر کو منگا استا باز حکمنا آختانا یا پریدو قصدن خدا امگا منی سی ان سینا آختانا گور دے کے سوال ہوگا نا کہ نسان اور خطا کو خدا سے معاف کری لا یکلف اللہ نفسا ما لم یکن نسان دے سری دوس نہ بار خبریں خطا دل سری دوس نہ بار خبریں اور معاف کی گئے دا بیاولی ہوئی چلا تو آخنا نسینا بازوئی دا صرف دا امتحان نہ پا رہا ہوئی کہ معاف کری خود ہی خوب بیا مایو کہ خدا احسان رایا دی دیکھ پورا فائدہ نشتا ہوا ہے دار ہو نسیان جستاس کی ہوئی دل تبمانے ترک المعمول بھی نسیان ترک تو ہوئی اور اختان مراد دے کہ گناہ کو ہوئی خطا اتنے مراد خطیت مراد خطیہ گناہ تو ہوئی قصدن یا اللہ منگا منی سے ان نسینا کمگا پریگو باز حکم نستاش پری سورت کی اور اختانا یا چرتا قصدن تین خلاف دوں پریزوی دو شبھی دو جنا یا دو بتاویل دو جنا اور قصدن مخالف اسی بندو اسی منکو خدا مگا منی سے داد خپل قصور اقرار اے رب ازم ولا تحمل لینا ایسرن مبوش کے پنگ بانے اگا گناہ دا شرک لگ سنگ چتا چولو پائے کسانو چزم نمک کیوں بیا معاف کی گنا خدا ہے پری گنا حکی گنا نہ خود گنا دشر نم بچ کے اس سرن بوجھ تو کنا اس رسل کی ہوئی نہایت ثقل درون والے ڈیر مراد کے نصر ذنب اللذیل صفی توبتن ولا کفارم اور گناہ تو یہ چھے توبہ اور کفارہ پکے نہیں ناسی شرک و کفر ہی کر رس و قیامت کے توبے و بعد سے کفارے اور کہنے کی دیا کر ناغ ماندہ کما حمل تو اللہ جنا میں قبل یا رب زمگ بال مشران اگی پشر کے مردی یا اللہ پنگ بانے شرک مرا والے دا شرک دا کفر دا گناہ نم بچ کے دا بوجھ دلتا مراد دے درون بوجھ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اے رب زم ما جے پون بانے ما جے پون بانے ہغا مصیبتنا اغا تکالیف چ طاقت نشتم لگاویں پ بیان ددی صورت کے یا اللہ لا صورت پنگو اس پیش کروں مصیبتنا برازی یا خدا تکالیف نم بچ کے مکلا تحملنا مراد تو گناہ دے شرک نہ بچ کے دل دلا تو ہم ملنا مانے دم مصیبت ہوں تکالیف ہوں نمبر کے دل ہر جہاد مقام دے کر بیا واف وانا وقف لنا اور ہم نا گناگار دری سیزن تو محتاج دے پورا معافی والا راجی مذنب چونکہ زم کنا یا دے تو محتاج دے چاہے زم اور گناہ چرے فی ما بینہ و بین اللہ محوش روان چی در کاتے نے روان کی کہ خدا اللہ زمان در رجسٹر نروان کے خان نواف وان نار وان کی گناہ نظمنا معافی دیتا ہوئی فیما بین و بین اللہ دویم دیتا محتاج دے چھ دخل کو نئے پر پردہ کی دیر ظلب خدای سرے معاف کرے و خلق کو نہ معاف کی گا صحابہ کرام خدای معاف کرے و دیشے نہ معاف کرے نواغف لنا یا اللہ پنبانے پردہ واجھے دخل کو دا نظر نم پر پردہ کی دید بدنام نم بچ کے ولی تب جہاد کے صورت دب قرب پیش گئے اور دا خلق بدربانے بدنامی لگئی بریم داری چاہیں دل پارا منگ دا گنانا ساتھی ورحمنا رحمو کے پنگ بانے پنمانے بالحفاظت این زنوب سچم کڑیا ماف کے وائن دم بچ کے نا مطلب تانا غارو انت مولانا تزم گا خاص مددگاریم فانصرنا للقوم الكافرین غلبرا کے منگتا پاک قوم مانے چھ منکر دی استاد دی سورت نام دری سورت احکام نمانی درے مسئلے مقابلے کئی اللہ منگ بائی سروس مقابلہ کو جہاد بکو ختم سر امدادو کے دار سورت ختمہ اصل کے پر طرز پیش کرا سورہ بقرہ کے امتیازات پشول کثرت دا عقلی دلائلو پر مسئلہ توحید دغا سے بصورت انعام و نحل کی میاں اول پنج دلائلو بیا تو بیا لسو دویم ذکر دا بنی اسرائیل پر ایک تفصیلا دریم دفع دا شبات و خاص تو جو پر رسالت والے دے دا سلورم ذکر دا قوانین و قبل الجہاد پنجم کثرت دا احکام فقیہ جو مستمبت تھی ددینا چار تقریباً پنج سعودی تفسیر فتح العزیز کے ہوئے ابن کثیر و ذرا عامر و ذر نوائی بھی بگی پگم دے کے ذکر دا تحویل قبلہ خاص مسئلہ یہ تو خصوصیات ہوئی امتیازات سورت آل عمران دائیں مدنی سورت پہ مدینہ کے لیے پس سورت انفال نراغلے لگا مدہ پس بقرہ اول